όλη την εβδομάδα, αυτή την εβδομάδα, ντουέτα. Πάρα πολλά ντουέτα που αγαπήσαμε τα τελευταία 60 χρόνια. Σήμερα δεν κάνουμε αφιέρωμα σε ένα ντουέτο σε όλη την ώρα. Θα ακουστούν πολλά διαφορετικά τραγούδια από διαφορετικά ντουέτα όλη την εβδομάδα. Και ξεκινάμε με ένα ντουέτο που χάλασε κόσμο στις αρχές δεκαετίας του 70, Marvin Gaye και Diana Ross. Από εκείνα τα χρόνια και κυρίως από το 74 ήταν το τραγούδι που ακούσαμε, You Are Everything, όπως και το επόμενο. Ακούσαμε Stop, Look, Listen to Your Heart, 1974, Marvin Gaye και Diana Ross. Είπαμε λοιπόν διάφορα ντουέτα. Μπορείτε κι εσείς να ακούσετε ένα τραγούδι από κάποιο ντουέτο, όχι βέβαια άσχετο. Μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας σε ένα από αυτά όλα που θα σας πω, για να ακούσετε, αν μας έχει διαφύγει, το ντουέτο που θέλετε τις επόμενες ημέρες. Γιατί έχουμε πάρα πολλά τραγούδια διαλέξει. Άρα στέλνετε για κάποιο τραγούδι που είναι ξεχασμένο ή θέλετε να το ξανακούσετε αυτή την εβδομάδα στο δεύτερο μέρος, μηνύματα στο τηλέφωνο, στη Γογό Αλεξάκη σήμερα, 211-365-9995, στο Βήμα FM μήνυμα αποστολή στο 54010, στο email live@vimafm95.gr, επίσης στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, στο Twitter από τις 4 στις 5, σε λίγο μετά τις διαφημίσεις, Style Council. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου.

ακούμε μερικά από τα πιο αγαπημένα τραγούδια των Style Council. Ένα ξεχωριστό ντουέτο από, από τα μέσα της δεκαετίας του 80. Μία από τις πολλές επιτυχίες τους στη δεκαετία του 80 ήταν το Lock Hot Summer, ηχογραφημένο στο Παρίσι, Style Council. Ένα τρίτο τραγούδι τους τώρα, το Shout to the Top από το 1985. Το τραγούδι αυτό ακούστηκε και στην ταινία του 2000, Billy Elliot. Shop window outlets, it just looked the same. Ακούμε μία από τις πλευρές του Paul Weller. Ένας άνθρωπος που άλλαξε το στυλ του πάρα πολλές φορές. Δηλαδή, να σκεφτεί κανείς πώς ξεκίνησε με τους Jam. Μετά πώς προχώρησε με Style Council. Και όλα αυτά που έχει κάνει στη σόλο καριέρα του, το έχουμε πει και άλλες φορές, ότι είναι ένας από τους σπουδαιότερους μουσικούς της γενιάς του. Η Style Council ήταν ένα συγκρότημα που διαφοροποίησε τον ήχο των Jam μέσω του συγκροτήματος αυτού ο Paul Weller και έδειξε την αγάπη του σε ένα άλλο είδος μουσικής από αυτό που έδειχνε με τους Jam, που ήταν ας πούμε η συνέχεια των Mods κατά μία άποψη, ήταν η εποχή του punk. Μετά λοιπόν προσαρμόζεται σε μία αλλαγή που έγινε στη δεκαετία του 80 και παρουσιάζει αυτό το συγκρότημα του Style Council με πολύ καλά άλμπουμ στο Café Bleu, από όπου ακούμε τώρα ένα-δύο τραγούδια. Στο άλμπουμ αυτό είχαν συμμετάσχει και μουσική από άλλα συγκροτήματα όπως η Tracy Thorn και Ben Watt από Everything But The Girl, και είναι ένα άλμπουμ από αυτά που έχουν γραφτεί σαν ένα από τα καλύτερα που έβγαλε το συγκρότημα των Style Council. Ακούμε μία ακόμη από τις επιτυχίες του Café Bleu. Best thing that ever happened to me. Take this chance from me.